を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝き放ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の خویتر سنگ، بناوری سیر، دولمان دیگون واکر، گنجینه شهر آوا، ناوچه دوره دراو بخراب کاری، شوینی ندوز راوا، اوشه نادیارو آلوز لخوی دگری، هنیم رووی بهیس، حلب جرد راون با ام آلوزیه، اوان ناس راون با، راو چیه کان؟ کشتنی تو لیسته دارند نبه او بوشه وازه ماماله یکه بمورا بوشانه من دلگرم بوی گون نخیر منش نوکاته ها زور بپروش بوم اترساب امیس حال بیم بلام نمتوانی بلام لهمان کاتا زور بپروش بوم او سیر نیه بلای تو ها اوش تکی سیروانی ها و یکم جربون هستی به ترسیشی راستقی نکرد لگل او هست سیرو ترسی که لگل گنده بو پریشانی کرده بو نتوانید او جوشو خروشی بوستینید لم قناغه دو سو بیس پالو راو کشانو لطاقی کرنو کن که واکت سو چلو هش پالو راو بمینه تو دیارا لکاتی که گنجاو آگشتی یوریو یوریو آخ زوری شیت با چی هز با همو ازاراکم یا دوری کانی شمکمی تیک سوا بمشه وی بی و باش ریشتی که پینام راستقی گون گیلوا باور ناکم تو لیری پیم وابو تو و نبید خوش حالم که او بین موا من تنیا شم بونه که لیاریو کوتم بون؟ چونش دیوابه؟ براستیش چی خیسته ایرا چون تو انیو تا باور رگه بگی تا ایرا هاوریان دستان خوش کاری کی باشتان کرد دوام تحقیق کرنوا لدارستانی بی سکاوه بویا برخصتان نساب نرو به هیوای بخت کی باش بو همو تان لیورانی که قناخ یکمی هم بریوا ورن شورا وا بخیر بین من منجیمو برپسیار قناخ دومی تاقی کرنو کانا منش بوهارم دوم برپس او دنگه چی بو؟ و دیاره که تو برسی تیوانیا؟ براستی زورم برسیه اوی که عرسویه که یه بی؟ قناخی دومی تاقی کردن وکن؟ بیک دیگلا؟ پیش برکی خواردن؟ پیش برکی خواردن؟ کمی بوسا؟ خواردنی چی؟ ایم با تاقی کردنوی را چکن لیره؟ بله راستا لبر اوی امان چی ام پیش برکیه یا؟ پیک دیگ لپیش کش کردنی خواردن لپینای اوی که ایم رازی بکن بو چی بی خواردن درست کن؟ چون که لبر اوی ایم راو چی تایبتین به حل بجاردنی خواردنکن؟ هر راچی تایبت با حل بجاردنی خواردنکن؟ بوهاراو مینیشی راچی تایبتن با حل بجاردنی خواردنکن وی اگر کشه درست نکن گو تاقی کنوکن باشو اگر بمشوه بید تنها پنجا پالو رو سرکن نخیر لوانه تنها 20 پالو رو یا کمتر بتوانه سر بخیر لم قناقه کواتا دو بر رزی راچی خواردنکن اتالوی چی تن بولینی؟ بوهارا خواردن یکم اوه گوشتی برازی تیابه گوشتی براز؟ او براز تو براز دوه؟ ایو تو او آزادن بو اویل دارستانی بیکسا برازکان راب کن بلام اوه بزنن چون خواردنکن لیبنین و چونش خواردنکن آماده کن و که تیکیش ایم ببلی بریال لسر خواردنکن ایو سرکوه هر وها ببی تام و خوشی خواردنکن بریاره این لأستی هنری چجلنان کم نکنوا تیگیشتن لغسی؟ کاتیک ایم تواوی یکین و تیر ابین او کاتب ریاره که درکین تیگیشتن؟ تیگیشتین دی با پیش برکیه که دست پیف کن قناقی دومی تاقی کن نوکن؟ استا دست پیف کن تو اوتوانی گوشتی اجادی که تر حل بجاری باشه با چی برازه حل بجاردوا؟ حل بجاردی پیگاتا کن پیشی خومه که وقت تو ما بسته او برازانه یا که لدارستانی بسکه یجین ایوانی یا؟ ایوادارم با سلامتی بکرره او تو ای برازی بشکول گرتنی برازو بی که این واجه میشی خواردن زور آسانه اما قناده چه آسانه ایوادارم اونه آسانه چیه که گون؟ دوزی ما با؟ براز؟ اوانه خو اسخانه خو اکره گوش خور بن؟ برازه لناو برکان امانه درنده ترین براز نجیهانه لوتا دریجه کانیان بکاره اینن بول ناو بردین جوز نکانی اگر پاله و راو کانیش خواه خواب کن لکو تا یاب نخواردنی برازه کان اما بدریا ایوان زور خیره خالی نیو ناوچوانیان خاله لاوزکان به؟ ام برازانه لوتی که دریجیان با دروز کراوه لپینا پرستنی خاله لاوزکان کل ناوچوانیانه ها! جوهر رشی کی زوری آنی ناو بله اولاو کنی امسال زور بهره دارن سر رای اوی هشتا باشا قرسک دستی پی نکل دی برازدگم خونو بمان نیرم بو قناقی سیمی تاخی کرنه وکن کواتا ایستا کاتی پشکنی نی خوارد نکانا دی دست پی بکن دمی زور خوشا ام برازه براستی زور برجاوه لانجام ده تامکشی تیگ یاوه زور نخوشه چی؟ تو تنانه تامیشو نکر؟ شوی گوشتکه برونی دیاره باشه فرمون چی؟ بوچی؟ ام یاله درو زور برجاوه لنایشو سوتاوه که تیگ برجانو تا اگرکی زور بو همیان تنیا برازکانه برژین ببی اوی هیچ من دوگونی اگو چشن به جوانی کشکشی نکن براستی کاری که زور کم شای نکنم آنم هشتا هیچ کسی سر نکوتوه همین شیش هشتا تا می هیچانی نکردوه اره باشه اوه چی تانا بیمو به هیچ تاناتوان حزکانی من تیر کن اوه چین ها دوزی موه ام قناخه پیک دید لپیش برکی چجلنن بلام اوان سرنجی توانای تبینکن منو هنرکن منوین اها تیگیشتم چونن؟ چشتکی من تن پیه چونن؟ یستان اوره ایمینا همشیانن هماشتا نوره ایمینا فرمو سرکا تکه اونه رکم بپاله و لکوتایی اشتیه که بکنه ای خواردنی که جوانی لیبن ره ابب زانی که رسکن چون بکره هینی بایی تمی گوشتن که بپاله وید با تا یکتر بیرم تمی گوشتا که گرم نیم آی زورا خوشا شوکی زور گرنگا هر وحا تمی گوشتا کشی گرنگا تو لپاله و راوکن ایتر باشتر نی دل نیا بلوا ها ها براستی زور خرابا کهات الان ایتر باشتر نبون من زورم خوارد تو هاو تیر بوم آی براستی منیش تیر بومو بلام هیچ پاله اوره ایگیش سر نکو خواهد نکن یا زور نخوش بود تواب بوی بچی ها هر وقت بود پیش بینیم کردم گره ایو سر ربطار خراب بکنی ایسا چی بکنی نیسا رو کلیش نه رگاه که ترم نیا چاکا ابی خوامم کارا بر ریو بر او برازیتی بگی تاقی گرنو کن تاو بو باشا هر برازی ما بسی اوی ها اما شانوی که کومیدی نیا منالگیز وم سوکایتی بیکن رازی نابم تو هیچ تکی لدست نیا و لکوتایی هر در نچوی قاطم نقل بکا داوای برازی برشاو کردو مترسی با اختصر جان منوی نامن من پیم بودن به شوازی که بتام و خوش برازه کن آماده بکنو هیچ کسی به شوازی که جوان آماده نکردوه بوی هر هموده اشکستان یه نوال لکات یکا پیم و بوی یکی اکشتی که خوشی آماده کردوه بلام در که تنها شوکی گوریوه کستان گرنگی تان بتامی خوار نکنه او همو تان چشلینان بکم زانو هیچ تان هونه دی چشلینان نزانن بوی هر همو تان گمشن و در نچو لتخیق نوکه گوشتی برازه گوشتی برازه بیتر نزانم هم همون فلسفه توی بود چی اگر بیر تو یک قصه تر گی دانکانه که شموانه که باشی شفیرگم یکیش تیر قصه کنم جاره که تر قصه ایوال اگل منانه که رب تار خراپه کنی منجی ازا او کسی که بتوانه دوه کاری کنی منجی جب جب کن بواتای که تر هستی بهرداری تی تان تیانی او هیچ کم تان نزانم چیش لبنین تیگیشتن بیتنگ با من نام ایب بچش دینن یان شرزه واری تم کردن تنیا هم ایب من راوچی توا آواتی من او ایب بم به یکی لراوچکانی لیسی راش رگش نام شرزه ایکی بواری تم کردن رگم لیگره زور بدا خواتو لراوچکانی شرزه ای بواری خواد ندر نجوی و ای سالی ده هاتو یو ایکی باشتر با تو خوازم و تو اولی چی؟ تو کامتر که درگر بوهارا تو هیچ پیوندی که با کاری منو نبی. بلا مگر ریگریم نکرده تو او دا کشت ایوانیه لوانیه با کارکتان بباشی بروم کمو ایم سرکشی که اینو اغیم بوشوه نیدرنده کن بدوی پیدایوسی کنجاو آگری نوی همو راو چیه هم یک لحونه دیشان کرده نزانه بلام او ایو پیویستانه اویه که پیویستان بسرنجو آرازو شمزایی باشتر هی و امش ما فی اوتان پیه نایه که ببنه راو چی کاری که شرم زاریانه آبیه اگر هیچ پاله و راوی که امسال سرکوتو نبی اوه ایم ای کمالی راو چی کنه او ایچه که لاندامانی ویشنی تاقی کنو کن؟ اما کیه؟ ام پیره پیاو کیه؟ اما سروکی ویشنی تاقی کرنوی راو چکانو بر پرسیاری همو تاقی کرنو کانیشا سروک نیترویا همیشه تنیا فرمان درکمو پیوندی مبابتا کانو نابه تنیا اوکاتا نبه که کشه دروزه به کواتا خاتو منچی زور باش جمله بگیره بله آیا همو پالی و راوکانه بدر چو داناوا چون که نه انتوانی و بهرکانیان دربخن نخیر کسی کولی اویا راوچیکان بکم ده بنه که شارزای باری خواردن نو منیش لراسیه تو ربو متاقی کرنوکان و قرستر کردوه لسریان بواتا اکی تر ازانی که ام تاقی کرنوی ها پسن ناکره بله کاتی بابتا که پیوندی بخواردنو بی نتوانم کنترولی خوم کمو زور بخیره ای تو رابم مشهانی اوانی ببما برپرسیه تاقی کرنوکان دز لکاره کشموی تر خوتانو کار انجام بر بله هم دوزینوی بر پرسیاری که تاقی کردنوکان لم که تا کرته ها زور قرسن دوی لیبورد نکم باشه هم پیش نیارو پیچونم اما وی وکو بر پرسیاری لم قناقه ها بردوان بی بله هم ابه تاقی کردنوی که تیر حلب جیری هم بیروکه یو پیچونم به ما به یارمتی پال اوراوکانی جیا بو اوی لانجام مکان راضی بن زور باشه کوات تاقی کرنوی ده هاتو پیش برکیه بیا با کلاندنی هلکا کلاندنی هلکا؟ گورم تو توانی لگل خطاب من بی باشوینگ با اوی که زودتر بگین اوی؟ اتوی زود بگین تیگشتم بیا گو من اتان با ایستا هر هموتان سیری خوار رو بکن بباشی باشه ما چیه؟ تو ریجال جالو که دام لخواره تو رکانی اندروز دکن بجوانی سیری خواره تو رکم کن اوانه؟ اوانه هلکی جال جالو که دالن اوان لخواره و هلکه کانی اندانین بو اوی بی پاریزن لمشه خواره کن اما جواکا امجور هلکانه با آسانی دزنه کوه با آلوس رین دان ریل همو جیانه ام هلکانه بناوی هلکی خونکانیش ناونده کمی بوسا او چی بو؟ بیگو من مبستم اویا چی؟ تنانت اگر هلکه کش با دست بینه ایا توانه دوباره بیت سروا؟ بازیای خواره او ایوی خویب کوجه بو آکا نخیر باو شوانی بازتی زود خوشا ام دوله شپولی که هوای تیانه یارمتی جال جالو که تازه پیگشتو کانه یا با اوی بگرن و با سر تور رکانی هن استش هر اونم او که هلکه که بکلنم بیگو من قلطه که هیچ کسی کشی لیرو خوی فرنایت خوارو من دلیم لو چوارش دیگی دو شوه مکنم بابرای شاگا منیشاتم بوستن بوستن یه شارم کم دو کرم تو نکردوا دواتر تانیم دی با باز بین ایستا نبی باز بین بو چی نه هیچ هوای اگ نیه ببرداد هوای نبی بوی بوهنه تستره ای باشه هوا که ایتره بیه که بیه باسن او چی بو تو رکه با ماهوی که زور نتوانی ایمه حال بگریت ای اول ایمه نتوانی تا هوا که تو چهاره خریک آخر تیه هرستا بگو من بشکست دهنگی دهن پیانان بشکست بویزی به توانه که باشی جامعه که زور خوشم لیل کسا یکنی نو بازار زور خوشترم اسازان با چی پیلن هلکی خونه کن پیان بله برست دو اتوه کنه که لیب خوی تامی خوشا براستی استاش تیکی زور خوشم تاقی کرده و تامم کرد ایمه لپینا ام خوشیش یعنی خو ما نخینا مترسیوا اما کاری همیشه ایمه بوا براستی منم سال شایانی نبو هر بوه بلینیم سالی داعتو بیما پالو راوکان بویان درکود اگر راوچیک بید لراوچیکانی لیستی رش یا راوچی که شارزای خوار نکن بید اواناو هنانی خود براوچی پیویستی بسوربونی که زور هی لم قناغه تنیات شلودو پالو راو سرکوتن